بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 17 mwezi wa Muharram mwaka 1439, katika darsa ya risala Masailul Jahiliya lilimam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تلفكية المسألة الثامنة، مسألة ينانه، الاستدلال بأن ما عليه الضعفاء ليس حقا. Kutoa istidlal kuwa kile ambacho fuatwa na watu madhaifu haiwezekani kuwa ni haki. Qala rahimahullah al-istidlalu ala butlan shay'i bi annahu lam yattabi'ahu illa ad-du'afa فقوله أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرد الله بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: هذه المسألة عكس التي قبلها. مسألة هاي نكينيوم نكيري أمباتو تمتنغلية كتاجة، بمعنى تلسوم مسألة الاستدلال بما عليه أهل القوة بأنه هو الحق وتو دليل واو كوكيري أمباتو wenye nguvu ukifuata basi ndio haki. Na upande wa pili kile ambacho madhaifu ukifuata basi ni batil. Kwa masala haya ni kinyume na yale tulotangulia kuyataja. Qala hadhihi almas'ala aksu allati qablaha wa hiya alistidlalu bilquwwati ala anna ashabaha ala alhaqqi. Kwa dalili ya kuwa wenye nguvu wale kuwa wao ndio wako katika haki. Wa fi hadhihi almas'ala yastadilluna bidh-dha'fi ala anna ad-du'afa laysu 'ala al-haq. Na hapa watu wa dalili, watu wa jahiliya, kuwa kile ambacho kipo pamoja na madhaifu basi haiwezekani kuwa ni haki, sababu dhaifu. Lau kanu ala haqqin ma saru dhu'afa, sababu lau kama wangelikuwa katika haki wasingalikuwa madhaifu. Hadha mizanu ahli aljahiliya, hii ni mizani ya watu wa jahiliya, si mizani ya kielimu. Na haya msiaone eti ya somo hapa, ni mifano tuliyopigwa. Mpaka leo wapo katika watu ambao huzungumza na kunyosha vidole kuwa yule dhaifu hawezi kuwa katika haki, fulani ana uwezo katika dunia, yule yuko katika haki. Hebu wafikiria kama ni haki kwa fulani na fulani wangeiwacha akifuata yule ana kitu. Maneno kama haya, hadha mizanu ahli aljahiliya fi ma'rifati alhaq min albatin, hii ni mizani ya watu wa jahiliya katika kujua kwao haki ni ipi na batil ni ipi. Wala ya'lamuna anna alquwwata wadh-dha'fa bi yadillahi subhanahu wa ta'ala, wasijue kuwa nguvu na udhaifu yote maili yako katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna adh-dha'ifa qad yakunu 'ala alhaqqi wa huwa dha'if, wa anna alqawiyya qad yakunu 'ala albatil, dhaifu aweza kuwa katika haki na udhaifu aliyokuwa nao, na mwenye nguvu awezekana kuwa katika batil na nguvu alizokuwa nazo. Wa hadha mantiqu qaumi Nuh lamma da'ahum ila Allah, ona fikra hii ndio walikuwa nayo watu wa Nuh alipowalingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu أنؤمن لك واتبعك الأرذلون, يعني الضعفاء منا. Wewe Nuh, wataka sisi tukuamini wewe na waliokufuata wewe ni watu madhaifu dhaifu, waliokubali da'wa uliokuja nayo ni watu madhaifu, watu ambao hawana kitu katika dunia, kwa hiyo hawana kazi ya kufanya, ndio wakakufuata wewe. فلو كنت على حق لاتبعك الاقوياء, ungelikuwa katika haki wewe wenye nguvu wangekufuata na wakakubali. Jazakallahu khair. وفي الايه الاخرى وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي, الذين ليس عندهم راي, hatuoni waliokufuata wewe isipokuwa ni wale watu ambao hawana fikra ya kufikiria mbali, ni watu ambao haraka haraka wapiga maamuzi kwa sababu ya ujinga waliokuwa nao, ndio wanaokufuata wewe. Yani wamwambia Nuh alayhi salatu wassalam, na haya maneno aliyoambia Nuh alayhi salatu wassalam ndio leo watu wa batil huwaambia watu wa haq. Nani mfuata yule? Kuna mtu pengine alikuwa khurafi quh, akauacha ule ukhurafi, akaona hii ni batil na sunna ni haki, ukaona alizungumza, basi nani yule? Yule mwenyewe alikuwa mjinga tangu alipokuwa kwetu, lakini ushamuona wewe mtu wa sunna aliyefahamu sunna kisha akatoka kwenye usunna akaenda kwenye ukhurafi, hawezi, ngumu sana, kwa sababu batili yake iko wazi sana kwa mtu wa sunna. Ama anayefuata hawa ya nafsi, huyu hata ukamwambia nini hawezi kukuelewa, kwa sababu hawa imemfumba macho yake, haoni haki mbele yake wala hawezi kuiona. Lakini lau kama mtu ataweka kando taasub, aweke kando kufuata matamanio, wallahi haki iko wazi kabisa, na haki ina raha yake kuifuata, pamoja na kuwa misukosuko utaipata na watu wa kijahilia kama hao. Wa ma naraka tabaaka illa alladhina hum aradhiluna badi ar-ra'i, alladhina laysa 'indahum ra'i, hum alladhina tabauk min ghairi rawiyatin wa min ghairi tafkirin, hawa kukaa chini wakatulia kidogo wakakuona wewe ni mwongo, wakafikiria kidogo wakajua wewe ni mwongo, wao wankufuata tu. Yani ndio maana ya maneno yao. Lakini sisi tuna akili zetu, tumekaa chini tukakuangalia tukakuona wewe Nuh ni muongo. Umeona? Kwa namna hii, wa ma naraka tabaaka illa alladhina hum aradhiluna badi ar-ra'i. Wa kadhalika al-mushrikun fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kadhalika washirikina wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam, kanu yaskharuna min dhu'afai almu'minin, walikuwa wakifanya maskhara na istihza na madhaifu katika waumini. Min Bilal wa Salman wa Ammar ibn Yasir wa abihi wa ummihi. Bilal Salman, Ammar ibn Yasir pamoja na baba yake na mama yake, hao walikuwa watumwa tu, wana nini kwani? Wenyewe uzungumza sema dini waijue watu wana, sio? Sisi tunasoma zitabu, soma zitabu, lakini zitabu sizo ulizozifungua, zitabu sizo. Ungefungua vizuri vitabu ungejua uko katika ujinga wa hali ya juu, ukubandika mitungi juu ya manyumba mkasema yafukuza baba watoto. Wajua ile ndege ikikita pale juu hufa mtu, hatukujua kumbe ile ndege ndio malakul maut. Mnjua nyinyi kwa kitabu kipi? Kwa hizo zitabu kubwa kubwa ndio zinavyoambia, na mengi na mengi na mengi ya kikhurafi. Ukiambiwa wewe utacheka, ukiambiwa wewe yale mambo ambayo waitakidi hawa watu utacheka, wengine mpaka uona haya kabisa. Kuna mmoja aeleza kisa katika kikao cha Burda, tena shekhe, basi naeleza visa vya namna undugu watu wakipendana vile mambo yao huonyokea. Kulikuwa na watu watatu sio wanne, asema wakashikwa na ndaa. Sikiza kisa hiki, waeleza watu wazima wanka, wakamwambia mmoja wao, nenda katuombee chakula. Bwana akaenda kuomba chakula, akipewa anitaja na wenzake, akakila chote. Sasa jamaa amwambia, mbona wewe umpewa chakula unkula peke yako? Akasema, nikila mimi na wale pia wameshiba walio, na kama uamini angalia, mimi nitajikata hapa. Akajikata ati nendeni kawaangalie wale kama watoki damu. Eti bwana kenda kihakikisha hivi wote watoka damu. Mmoja mmoja mzee anketi pale wa Kiarabu, nyeti tunazo watu wazipata, kuna wengine wako na nyinyi hapo wakaa, lakini watoa vile visa. Akasema, sumuo sumuo jamaa, mina leo mzee mabwetu kadhabu wahadhi, msimlete tena huyo kadhabu mwongo na mfuasi wake anketi pale, msimlete. Kama visa ni hivi, msimlete hapa, hii si wakisikia wale watatucheka. Yani iwajua wazi kuwa iwachezewa. Asema wale watu wa sunna wakitusikia sisi watoa visa hivi, si watatucheka? Na kweli mwachekeshe. Maneno gani ya kuzungumzwa mbele ya watu wazima? Khurafat. Sallallahu alaihi wasallam. Lakini mtu akajiona katika haki kwa taasub aliyokuwa nayo, kwa sababu mimi, kwa nini yule si mimi? Kwa nini fulani yule, mtwana yule, atajuaje haki sikuijua mimi? Sheikh Muqbil rahmatullahi ta'ala alayhi alivurudi Saada kufanya da'wa Dammaj, walikuwa wakisema gabili ya'rafu al-haqqu sayyid ma ya'rafa, yani ajue gabili haki, sharifu asijue. Nahnu sada au mahuthia ambao leo wametoka marafidha wakubwa, sema sisi tusijue haki, yotoka gabili ndio yajua haki, kwa sababu daraja yake iko chini yao, sio? Na Sheikh Muqbil alikulia katika ushia, sababu ndio Saada madhhab ambayo ilikuwa ni Saida, alipokuwa na mamlaka kusoma akijua haki, akirudi akaanza kuwa walikuwa wakimpiga, na akisimama msikitini akianza innal hamdalillah, wampiga wahabi wahabi, wampiga wamtoa nje ya msikiti, siku ya pili yarudi tena wampiga iwatolewa nje ya msikiti. Hivi ndio wanaofanya. Kwa nini wasema ilmu haiwezi kuwa kwa gabili? Mtu dhaifu ana nini yeye awe na elimu, wakati sisi ndio wenyewe hatuna elimu hiyo? Subhanallah. Yani haki yapimwa kwa sababu fulani ana nguvu na fulani dhaifu, ndio kipimo cha haki? Hii ni mizani ya ahlul jahiliya, watu wa jahiliya. Waweza kuwa unacho katika dunia kama Qarun, lakini akhira huna chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana min al-muntasirin. Qarun alikuwa na mali bwana, hata wewe usijigambe, Qarun alikuwa na zaidi ya vile unavyofikiria wewe. Na pamoja na hayo Allah sema أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. قارون alivyosifiwa utajiri wake pia Allah asema hajui huyu sisi tushangamiza kabla yake wale waliokuwa na nguvu zaidi kuliko yeye na mali kuliko yeye. Na yana mali gani? Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanuu bil-usbati ulil-quwa. Funguo peke yake zake, vijana, kikundi cha vijana wenye nguvu, ulil-quwa, wapata tabu kubeba funguo. Sasa huyu ana hazina rumu ngapi zimejaa dhahabu na fedha na kadha na kadha, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hilo hakulitia katika mizani kuwa huyu ndio yuko katika haki. Watu wafungue macho, haki iko wazi kabisa na batil iko wazi zaidi, yajulikana hii ni batil. Sahali sana, Kiingereza wasema very simple. Akifanya mtu chochote mwambie wapi amefanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wapi amefanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hilo swali washindwa kumuuliza mwalimu wako, wapi amefanya mtu wajua hii. Mimi nakuuliza swali mwalimu, wapi amefanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi nifanye. Wajua hii hadithi kwa mafumu yake, hakuelewa mafumu hiyo Mtume, umeelewa wewe mwalimu? Mimi nakuuliza swali tu, amefanya wapi? Jibu hilo mwanzo. Ukiuliza swali hilo tu, basi kisha utaondoka katika ujinga. Na hadithi akikupa pia mwambie nitaka kuiona, maanake hawaaminiki. Tutakuja kuona mbele huko, ulama usu hawaaminiki. Mtu aweza kutunga hadithi kuwa maulidi alifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ama ameamrisha ipigwe, na ni jambo limekuja karne ya tano huko, lakini akakutolea hadithi. Sijui walikuwa watu wa karne ya tano wamebaki baki, sijui, lakini jamaa hutunga. Kwa hivyo washirikina pia wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakifanya maskhara na masahaba kwa sababu madhaifu wengi wao. Hatta innahum qalu ma najlisu ma'aka wa haula'i 'indak, hatuwezi sisi kukaa na wewe, na hapa kuna Bilal, kuna Ibn Mas'ud, kuna nani, au hatuwezi kukaa na wao sisi, hatuwezi kukaa na wao. Na mara nyingi huwa namna hii, wale ambao Allah amewafungulia sana katika dunia hawana mida, illa man rahim Allah, eti akae chini atafute ilmu ya dini asome, illa man rahim Allah, wa qalilun ma, wachache sana ambao waweza kukaa chini akatafuta ilmu. Lakini wengi wao wakimtizama yule mwanzo yule anayemsomesha, kwani huyu ana kipi katika dunia atanionyesha mimi? Ana kipi yeye mwenyewe? Dhaifu. Kisha mimi mtu mkubwa, pengine ni mkurugenzi mkuu wa kampuni fulani, nitakaa pale? Kwa hivyo yuajiona katika ile daraja yake aliyokuwa nayo katika dunia, kuwa hawezi kukaa na watu maskini. Ndio Makoreisho wamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wale sanadid, sisi hatuwezi kukaa na hawa kwa hapa. Ij'al lana majlisan ghayra majlisihim hatta natafaham ma'ak, tuwekee kikao kingine tutafahamiana, tutakaa chini tukusikilize wasema nini. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على هدايتهم اراد ان يجعل لهم مجلسا خاصا. Mtume صلى الله عليه وسلم kwa kuwa alikuwa na pupa waongoke hawa watu, akataka kuwekea kikao chao kando, ili pengine wakishaongoka baadaye watajua kwa katika makosa, lakini mwanzo kuingiza katika Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala hana haja nao. Fa'atabahu Allah azza wa jalla biqawli, Allah akamlaumu Mtume wa sallama kwa ham kama hii. Hakuambia, alikuwa yufikiria kitu kama hicho. Allah akamwambia subhanahu wa ta'ala, wala tatrudil ladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyi yuriduna wajha, na usiwafukuze wanaomuomba Allah subhanahu wa ta'ala mula wao asubuhi na jioni kwa kutaka radhi zake na uso wake Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa na ikhlas, waona hao madhaifu, wafanya hilo jambo kwa ikhlas, kwa sababu hakuna chochote atakachokipata kwako cha dunia. Hawa na ikhlas. Ma alayka min hisabihim min shay wa ma min hisabika alayhim min shay. Hisabu yao haiko kwako hata kidogo, na wala wewe hisabu yako haiko kwao hata kidogo. Fatatrudahum fatakuna min adh-dhalimin. Hata uwafukuze na uwe katika wale waliojidhulumu nafsi zao. Usijaribu kufikiria hivyo. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wakadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd. Na hivi ndivyo tunavyo wajaribu wao kwa wao, hawa wameamini hawa wamekufuru, ili liyakulu, wale waovu waseme, aha ulai manna Allahu alayhim min bainina, ni hawa ndio ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha miongoni mwao. Yani Allah hakuona wengine wa kuifuata haki, ni hawa, yani yule ndio ajue haki. Iwezekani Allah angenichagua mimi kwa kuwa amefunguliwa katika dunia, aona mimi na haki zaidi ya kuijua haki. Allah subhanahu wa ta'ala sema, alaysa Allahu bi'alama bishakirin. Allah hawajui wenye kumshukuru hata akawapa hidayah kuwa hawa ndio wastahiki. Kwa hidayah haiangalii cheo cha mtu yoyote katika dunia. Allah ndiye anayewajua wanaomshukuru akawapa hidayah na kuongoza. Nas'alullaha yaj'alna minhum. Wa qawluhu ahaulai manna Allahu alayhim min bainina, haulai ya'nuna du'afa' as-sahaba, hawa kusudia wale madhaifu katika masahaba, la yumkinu an yasbiquna ila al-khair, sema haiwezekani wale watutangulie sisi katika khair. Ingelikuwa ni khair, law kana khairan ma sabaquna ilayhi, ingelikuwa ni khair wasingetutangulia sisi katika ile khair. Sisi twajua kama si khair. Kama ni kheri tungeanza sisi kuifuata. Yule atatufundisha nini bwana yule? Hasa yule labda pengine mtu amesoma kwa makhurafi. Soma kwa makhurafi, khurafi ya. Hawana fikra zao kama hizo. Yule si mwanafunzi tunamsomesha sisi tu hapa. Yaani yeye amejua sisi walimu wake hatukujua. Ewe Allah hajakujalia kwa sababu ya uovu wako. Allah hajakujalia kuwa na haki. Yule unayemdharau Allah amempa taufiki ya kujua haki. Kuna ubaya gani katika hilo? Alaysa Allahu bi'alam bishakirin, hakuwa Allah ni mwenye kuwajua wenye kumshukuru? Si lazima uwe wewe, si wewe unayesema kuwa mimi nitaijua haki ama sitoijua. Ni fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa karaha ilaykumul kufra wal fusuqa wal 'asyan ulaika humur rashidun fadlan min Allahi wa ni'ma, kule kufuata uongofu ni fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yamununa alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum. Kwa hivyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, yahdi Allahu linurihi man yasha wa ma tashauna illa an yasha Allah yudkhilu man yasha fi rahmatihi. Aya zote hizi ziko hapa, يدخل من يشاء في رحمته إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنا امتاك الله مونغوزا نمتوم صلى الله عليه وسلم كي تجواز إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب. اللهم فالدنيا أنا امبيندا نولي أسي امبيندا ولا يعطي الدين الا لمن يحبه. اما هي ديني همتي اسبقوا يلي انا يمبيندا. الله اكيكوونغوزا وجوي امكوبيندا ننعمة كما هيو اشكيليه vizuri uishukuru. Usipoishukuru na kuitendea kazi, والله tochelea Allah atatupokonya ndipo kama hiyo. Wangapi ambao walikuwa katika usawa leo wako katika batil. kam min nas sallallahu yuthabbituna wa iyyakum, wangapi katika watu ambao haki walijua na kuifuata leo wako katika hali ambayo haielezeki ya batil? Wengi sana. Kwa Allah, ikiwa amekupa hidayah, shikilia vizuri, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, uitendee kazi ili kuihifadhi ile neema biidhnillahi ta'ala ibakie na wewe, na umuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala akupe thabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naye ndio mlinganizi mkubwa katika huu umma, amuomba Allah na kusema, ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik, amuomba Allah ampe thabat katika dini. Na Allah amwambia, walaula an thabbatnaka, maana thabat alikuwa na Mtume sallam yatoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio Mtume sallam wala takilni ila nafsi tarfatan, sababu Allah akikuacha na nafsi yako utapotea tu, hakuna mahali utakwenda, utapotea, utaangamia. Kwa muombe sana Allah subhanahu wa ta'ala akupe thabat katika ile hidaya ambayo umeiona. Na ndio maana kila tukiswali tunasema ihdina sirata almustaqim. Vipi ihdina sirata almustaqim? Pengine na mtu tayari ni muislamu, afuata njia ya sawa, hani bimaana tupe thabat katika hii njia, tubakie hivi hivi mpaka tutakapoondoka ulimwenguni. Qala wa mithluhum al-an alladhina yasifuna al-ulama bi annahum ma 'indahum ra'y wala tafkir wa anna nadharahum qarib wa 'indahum tahajjur wa 'indahum shidda ila akhir ma yaqulun. Na mfano wao ni leo wale ambao huwapa sifa wanaoviona na kusema hawa hawana fikra, hawafikiri mbali, hawana ra'i. Hawa wanaovioni wasema mtizamo wao ni wa karibu karibu tu hapa, hawafikiri mbali. Wa indahum tahajjur, watakaobakie wao tu, wataki watu wengine wazungumze, wafungia watu. Na wa indahum shidda, yani watu ambao wakali sana, watumia shidda. Kwa hivyo anayetakana ni upi? Yule anayejipendekeza mbele za watu, hasa kwenye maredio na ma-TV. Utaona watabasamu, masha Allah. Hata akipigiwa simu na mtu akamtukana, akasema hadha rajul samihu indahu kadha kadha, kama anafanya aljufri, ajifanye hivi. Akiwa kando hivi, tena za rekodiwa zile nio zake, asema kama hadhola hadhola al-Albani wal-Ibn Baz al-Khamin dele. Ki hadhara miyani hawa wanuka hawa. Albani sijui Ibn Baz, watu wakunukanuka hawa, itikadi zao mbovu, Wahabia dhola. Si wewe unayetekateka kwenye TV, muongo kabisa, ajidhihirisha pale mbele za watu kwa yeye ni msafi, tabia zake mzuri, hakuna mtu mbovu. Kama ikiwa itikadi yako mbovu, utakuwa vipi na tabia nzuri? Na itikadi yako mbovu, usighurike na mubtadi akakuonyesha tabasamu. Hujui tabia yake, hujui tabia yake. Ngoja ufanye naye kazi, utajua tabia yake. Mzushi ukifanya naye kazi. Sasa ikiwa itikadi yake mbovu, hana tabia njema baina yeye na Allah subhanahu wa ta'ala, atakuwa na tabia njema baina yeye na viumbe wenzake? Haja kupata tu mahali pazuri, akipata mahali pazuri utamfahamu nani. Kumbe kuna nyuso mbili, kuna uso wa kazi na uso mwingine unapodanganya watu. Watu wana double standard kama wanavyosema wenyewe, dhulu wujuh, ana kila uso kuelekea na kukabili watu. Kwa ukaona wasema wanaovione ambao wakupa mbele yako haram, haram yako la yajuz. Kuna clip moja Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah, kuna mama amepiga simu yotoa fatawa, asema baba yangu alikuwa haswali kabisa, haswali, akafariki, lakini ni muislamu, yani kwa jina lake ni muislamu na kadha. Kwa hivyo je, naweza kumuombea dua nikamtolea sadaka? Sheikh Al-Fauzan amuuliza, haswali hata swala moja? Asema swali hata swala moja, sikumbuki kumwona akiswali. Akamwambia, abuki mata ala al-kufr, babako amekufa kafiri, na haramu kwako wewe kumwombea dua wala usimtolee sadaka ujisumbua, huyo baba amekufa katika kufuru. Amekufa katika kufuru. Hakuna mujamala katika dini ya Allah. Kama mimi na wewe tungesema wajua hii masala ni mukhtalafun fihi, kuna wengine wasema mkafiri, wengine wasema si kafiri. Sasa huyu si kafiri, kwa hivyo wewe chukua hii kauli si kafiri, mfanyie sadaka, muombe dua, Allah atamsamehe. Maulama sasa wakifanya kitu kama hicho, ana shida huyu, mkali bwana. Kwa nini amwambia yule mtu hivi? Sema kwa nini amwambia hivi? Kuna siku moja nasikiza redio fatawa halal hawa mbashara, kama unasema wenyewe ile si mubashara, ile mbashara, maana yake ni za Kiswahili Swahili kwetu. Aulizo swali na mwanamke mufti, asema mume wangu kila nikimwambia aswali hataki kuswali, kimwambia aswali hataki kuswali, mfanyeje? Yule mufti akaanza kuzungumza kuhusu kweli swala ni muhimu na kadha na kama, kisha akasema lakini wajua wanawake wengine pengine labda yeye ndio yuanza kuswali swali lazima basi na mume wake aanze pia kuswali hapo hapo, huku yuacheka, huku yuacheka, azungumzia masala tariku sala huku yeye yuacheka, yani sio amfurahisha nini. Na upande wa pili nenda kasome fatwa Sheikh Ibn Uthaymeen juu ya mwanamke aliyemuuliza swala kama hili katika fatawa Nur ala Darb, asema ikiwa mumewe hataki kuswali, haswali, toka kwenye nyumba yako hiyo. Huyo si mume wako, mkafiri. Na mimi nachukua dhamana kesho nitaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi nachukua dhamana nitaulizwa kesho mbele ya Allah kuwa nakwambia mume wako ni kafiri, ondoka, haifai kuishi naye. Aina thara min athuriya, wapi kwa wapi wanaoviona wanavyozungumza. Hatusemi kuwa lazima ati useme ni kafiri, la, tuzungumza, angalia fatwa za wanaoviona katika kuzungumza dhambi kubwa kama hii wanavyoichukulia uzito, na fatwa za khafafishu duja, popo nyundo wa gizani, tena giza la visima, hata si giza la taa kuzima. Hawa fatwa zao ni kuwa mtu yuacheka anapoambiwa mtu yuafanya dhambi katika madhambi makubwa, mtu yuacheka tu, tena afanye istihzaa kusema kuwa labda pengine huyu mama ndio yuanza yeye kuswali, akianza yeye ana lazima basi watu wote, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftu bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ingelikuwa ni khairi kama watu wangelikuwa wachukua tu fatawa za wanaovyoni, kwa sababu shida za watu zile zile tu kokote kule, binadamu ni wale wale. Chukua fatwa ya mwanachuoni fulani, soma swali, soma jawabu, lieleze, watu watafaidika. Lakini usijitweke wewe mzigo wa kutoa fatwa wakati ni mambo makubwa mazito huna elimu nayo. Kumalizia qala wa sheikh ma kataba hadhihi almasail litarikh, Sheikh Muhammad Abdul Wahhab hakuyaandika masail haya kwa ajili ya kuwakumbusha watu historia tarikh, la, wa inma katabaha litahdhir, ameandika masail haya ili kutahadharisha watu, bi an yuhadhira hadhihi al-umur li'annaha min umuri al-jahiliya, watu watahadhari mambo haya kwa sababu ni katika mambo ya kijahiliya. Bi idhnillahi ta'ala katika kikao kitakachokuja insha Allah tutazungumzia iqtida'uhum bifasaqati al-ulama'i wa juhali al-ubadi idhnillah, au fasaqati al-ulama na juhali al-ubad, tutakuja kuwa jua kesho wanaowavioni mafasiq na majahili, lakini watu wa ibada hao watu wawili ndio wanaopoteza watu, watu hao wawili, mwanachuoni muovu na mtu wa ibada jahili. Sio kwa haraka haraka tu nitakupa mfano, mwana wa chuoni mbovu kupoteza watu yajulikana, kama vile nani, Mayahudi, Mayahudi vile walivyofanya. Na huyu mwenye kufanya ibada jahili, huyu wengi katika watu wafikiria yeye nani, ni mwana wa chuoni, Nyote mwajua hadithi ya yule ambaye ameua watu 99. Fasaala an a'lami ahli al-ardh. Auliza watu nani mwana wa chuoni mkubwa katika ardhi. Fa asharu ilayhi bi'abidin. Wakamunshiria mmoja afanye ibada, ameketi kando afanye ibada nyingi. Kaambia yule pale. Yule mwana wa chuoni mkubwa. Angalia watu wafikiria mwana wa chuoni kwa sababu afanye ibada. Akienda kwake mtu wa ibada ambaye ni jahil, ukienda kwake umwambie mimi nimeua watu 99, atakwambia nini? Wewe kusha. Wewe mtu akwambia mimi naua watu 99, si useme Allahu a'lam. Wewe huoni kama muuaji wankuja. Wajua wazi nikimwambia kinyume cha hivyo, aweza kunimaliza huyo. Ikiwa ameua 99, mimi atanibakisha. Muuaji amwambia wewe una toba. Wewe huna toba, enda zako, wewe kwisho shanga 100. Akakamilisha 100. Akamuua na yule akakamilisha 100. Lakini tizama alivouliza mwana wa chuoni wa kikweli. Mwana wa chuoni kule akamwambia kitu gani cha kuzuia wewe na kutubia kwa Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah yuwasamee madhambi yote. Lakini yaonyesha watoka katika ardhi ya watu waovu, nenda mahali fulani. Hii hadithi ya kuonyesha haya ambayo tutakuja kuzungumza biidhnillahi ta'ala. Ama ulama usu, mfano mzuri ni Wayahudi. Yaarifuna hu kama yaarifuna abnaahum, wamjua mtu kama watoto wao. Bali zaidi na juu yake pia waviringisha watu na kuwapoteza kutomfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hao tutazungumzia kesho inshallah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.